ะได้เริ่มต้นใหม่บางทีผมคิดว่าขี้เกียจจะไปเริ่มใหม่ตรงนี้สบายแล้วก็เลยแต่ตอนนี้ได้ทราบผมมา ถ้าสบายอย่างนั้นนะคือสมถะข้างหลังเขาเนี่ยมีพระองค์หนึ่งทำลมหายใจจนกระทั่งได้นิมิตลมท่านเห็นเป็นแสงสว่างวิ่งขึ้นวิ่งลงเห็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะแล้วอยู่อย่างนี้อีกกี่ปีก็อยู่ตรงนี้แหละมันเป็นวิธีที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าวิธีทำความสงบส่วนวิธีที่จะมาเจริญสติปัญญาคอยรู้กายตัวเองคอยรู้ใจรู้ใจก็คือรู้ความรู้สึกเนี่ยต้องพระพุทธเจ้ามาสอนเราชอบไปรู้ของอื่นๆเช่นเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราไม่สนใจความรู้สึกในใจของเราเองต่อไปนี้สมมติเห็นลูกค้ามาเยอะเลยเราดีใจรู้ว่าดีใจนะวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยใจคอไม่สบายให้รู้ว่าไม่สบายใจให้รู้ไปที่ความรู้สึกของตัวเองตามที่มันเป็นจริงๆความรู้สึกเป็นไงรู้ว่าเป็นยังไงนะฝึกเท่านี้พอ ฟังจากปากท่านเอง จริงมันไม่ยากอะไรหรอกอยู่เมืองการเหรออยู่ที่ไหน จ ัง หว ั ดกาญ ใกล้ๆที่นี่ครับทีนี้ว่าไงมีนั่งยิ้มอืมไม่เคยมาหรอกแล้วเนี่ยรู้สึกตัวได้บ่อยยังรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นหรือยัง เป็นช่วงๆครับบางช่วงถ้าเริ่มตัวไปจะมันลงไปจะ ครับก็ยังดีนะยังอุตส่าห์มาบ้างคือหัดใหม่ๆเราก็ฝึกเป็นการธรรมดาเนี่ยเราเป็นคารวะไม่ใช่พระคารวะก็ฝึกเท่าที่ทำได้เรียนหนังสือหรือทำงานได้เรียนหนังสือได้เพราะว่าวันนี้จิตรู้แต่ทางไปได้รู้จักความรู้สึกไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักกลัวไหมเป็นอิจฉาไหมเวลาอิจฉาเคยรู้ไหมว่าเรามันอิจฉาง่ายๆเลยนะตอนนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้แบบไหนคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองก็ลืมความรู้สึกของตัวเองทั้งหมดสนใจคนอื่นและพอเราไปคุยกับเขาเราลืมตัวเราเองนึกออกไหมเรียกว่าภาษาล้านเรียกว่าขาดสติขาดสติก็คือการที่เราลืมตัวเราเองสังเกตไหมว่าเราจะลืมตัวเราเองบ่อยมากวันวันหนึ่งแล้วเราลืมกายลืมใจของตัวเราเองเราชอบไปนั่งคิดอย่างนั่งทำหัวข้อพูดสังเกตไหมทำไปคิดแตกคิดเยอะมาฟังดูออกไหมรู้ไหมทำไปคิดแตกดูออกไหมหัดรู้เองต่อไปพอจิตของเราไปฟังนะมันรู้เลยว่าไปฟังแต่จิตแอบไปคิดรู้ทันทีว่าไปคิดพอมันรู้ผ่านแล้วไปคิดปุ๊บความคิดจะดับไปเลยเราจะเลยได้ความรู้สึกตัวล้วนแต่รู้สึกตัวล้วนที่อยู่ช่วงขณะเดี๋ยวก็คิดใหม่คิดใหม่รู้ใหม่ไปเปลี่ยนตาไปรู้สึกตัวไปนี่เรารู้สึกตัวบ่อยบ่อยบ่อยเท่าทีๆเท่าจิตใจเราจะรู้จักสภาวะของความรู้สึกตัวมันจะเห็นในสภาวะในความรู้สึกตัวมันไม่มีความทุกข์หรอกความทุกข์เกิดตามหลงนะเกิดตามหลงไปคิดไม่คิดไม่ทุกข์นะจิตใจเราบางทีอยู่คนเดียวถ้าคิดไปเลยทุกข์เลยก็มีใช่ไหมเป็นเป็นไหมต้องคิดเองคิดก็เยอะตามใจคิดเลยเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวก็ทุกข์สาวๆระวังบางคนรู้สึกว่าทุกข์เนี่ยคิดอะไรให้มันเศร้าเศร้าแล้วมีความสุขอย่างนี้ฝึกเก่งนะไม่ดีมาสวมวิญญาณมาเก่งเลยยุ่งไม่เอานะทำให้จิตใจอ่อนแอเคยทำไหมแกล้งทำคิดอะไรเศร้าเศร้าให้ความรู้สึกตัวเราไม่เป็นตัวในสิ่งที่มีค่ามากเราละตัวเองที่สุดแต่เราทิ้งตัวเองไปที่สุดเราสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจตัวเองเราบางทีแคร์ความรู้สึกคนอื่นนะไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองเก่งไหมต่อไปได้หันมาสนใจความรู้สึกของตัวเองบ้าง

ังคับเก่งๆไม่คิดว่ากูเก่งเข้าสมาธิได้ดีเป็นบันๆกูเก่งกิเลสเกิดขึ้นมาพุทโธพุทโธความโกรธเกิดพุทโธนี่จะหายหมดเลยแต่ความโกรธเกิดขึ้นตัวน้ำตัวน้ำโกรธหายหมดเลยกูเก่งแทนที่จะได้เห็นว่าความโกรธเป็นนามธรรมมันแตกร้องขึ้นมาไม่เที่ยงมันทุกข์บังคับไม่ได้ไม่เห็นมันกลายเป็นมุ่งไปขจัดไม่ได้เรียนรู้มัน ดังนั้นที่เรียกว่าต้าหรือตึงแก่ ก็คือให้เราฝึกสติมันก็คือการตามรู ้การรู้ในชีวิตจริงๆ คร ับ ทีนี้เนี่ยผู้มีมันก่อนอาจจะทีมเจอมาหาของกำพรที่เขาพิการที่เขาปกติแบบว่าเขาบอกช่วงแรกเขาฝึกยังไงเขาฝึกโดยพลิกมือเลยเนี่ยอย่างนั้นก็ได้ที่สุด คือเรื่องการยานุปัสสนาการรู้รูปเคลื่อนไหวนะแต่รู้รูปที่เคลื่อนไหวรู้นิจใจก่อนที่จะรู้รูปต้องทำสมาธิก่อนถ้าไม่ทำสมาธิก่อนไปขยับรูปเก็บเส้นส่วนใหญ่ที่มาที่นี่หลวงพ่อต้องปรับให้ส่วนใหญ่ที่ขยับมาจะเพ่งมือถ้าไม่เพ่งมือก็ต้องคิดเรื่องมือทำไมการรู้รูปเนี่ยต้องทำสมาธิก่อนเป็นครูบาอาจารย์รับปากสอนถูกไหมคือการที่ทำเลยนะคือก่อนที่ท่านจะไปเชื่อแรงกายท่านทำสมาธิจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งแล้วมารู้รูปมันจะเห็นทันทีรูปไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าสมาธิไม่พอมันมีรูปหนึ่งรูปมันเป็นของหยาบมันดึงดูดจิตใจสลับเข้าไปใส่กันเลยเรื่องการรู้กายทำสมาธิซะหน่อยหรือทางท่านควรกล้าสอนภูมินะควรกล้าสอนทำสมาธิก่อนแล้วมารู้เวทนาเวทนาเป็นของที่ย้อนยวนแรงแรงครับอย่างความทุกข์เกิดขึ้นถ้าจิตไม่มีสมาธิพอจะกระโจนใส่ถ้ามีสมาธิพร้อมจะเห็นเลยเวทนาของถูกรู้ถูกดูเป็นของที่แทรกเข้ามาในกายไม่ใช่กายเลยไม่ใช่จิตเลยจิตเองไม่กระเพื่อมหวั่นไหวจิตเป็นคนรู้คนดูจริงๆงั้นกายและเวทนาอยากทำตรงนั้นต้องทำสมาธิก่อนส่วนพวกเราทำสมาธิไม่ค่อยเป็นดูจิตไปอย่าคิดมากคิดมากยากนานถ้าจิตตานุปัสสนาอารมณ์ของจิตเป็นของตื้นๆโกรธใครๆก็รู้จักโลภใครๆก็รู้จักนะหน้าที่ของเราแค่รู้บ่อยๆนะจริงๆต้องไปทำฌานก่อนรู้ไปแล้วสมาธิเกิดทีหลังว่าปัญญานำสมาธิพวกเราเป็นคนเมืองจะเอาสมาธินำปัญญาเนี่ยลำบากนิดหนึ่งเพราะพวกเราไม่ค่อยมีสมาธิไม่มีเวลาวันๆต้องคิดเยอะดังนั้นการจะทำสมาธินั่นกลายเป็นจุดอ่อนของเราจุดแข็งของเราคือปัญญามากเราก็ต้องเอาสิ่งที่เรามีมาใช้ไม่ใช่เอาจุดอ่อนของตัวเองมาใช้ทำตรงตามเอาจุดแข็งของตัวเองไปใช้นะงั้นเรามีสติมีปัญญาใช้สติปัญญามาคอยรู้กายในคำพีไม่ก็สอนพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากให้มารู้จิตแต่ถ้าพวกทำสมาธิเยอะพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายให้รู้กายพวกเราพวกคิดมากนะให้ดูจิตไปเลยเราพักก่อน